Ne ke všem objevům dochází ve jménu vědy. Ne všichni historičtí průkopníci jsou motivováni pravdou. They dug underneath and they took many artifacts. Sledujte úplatkářství, zradu či rivalitu ve Zbrusu novém seriálu Tajemství v prachu od neděle 1. prosince na Viasat History.